ինքս խաղաղ է, զգալ դուր ինձի գորվանքում։ Գամիով որոքի դավաղ է, արակ խուսապում ան երազին այս լուս։ Եգուր վաղադում գուծ է թոր շոմիս, և գուծ է տենդով մամերնի հոգիս։ Մի խամրեցն է Ույզը պաշտումիս, թող որ լայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, մոտեցիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս, համպույրի մեջ մորանա Համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ։ Սաղվով որքան դանդաղ է, եգուր ծանձրույթը սալեցուր հոգուս։ Լույս երազիս մամեջ զիստաղ է, բեր ինձի սիրդիտ գուրգուրանքը կուս։ Եգուր բաղդում Գուծ է թոր շոմիս, և գուծ է տենդով մամերնի հոգիս։ Մի խամրեցն է ույզը պաշտումիս, թող որ նայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, մոտեցիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս, համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ, համպույրի մեջ մորանա Հարգելյուն կնդիրներ, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Մարտի 27-ին նշվում է թատրոնի միջազգային օրը, այն հիմնադրվել է 1961 թվականին թատրոնի միջազգային ինստիտուտի 8-րդ կոնգրեսի ժամանակ։ Ավանդաբար օրը նշվում է թատրոնը որպես փոխընդմրման և ժողովրդների միջև խաղաղության ամրապատման միջոց նշանաբանի ներքո։ Թատրոնի միջազգային ինստիտուտի գործնեությունը կանոնակարգի համաձայն ուղղված է ժողովրդների միջև խաղաղության և բարեկամության ամրապնմանը, աշխարհի թատերական բոլոր գործիչների ստեղծագործական համագործակցության ընդլայմանը։ Թատրոնի միջազգային օրվա առիթով առաջին համաշխարհային ուղերձը 1962 թվականին գրել է ֆրանսիացի գրող և նկարիչ Ժան Կոկտոն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Providence քաղաքում գտնվող Gallery Z պատկերասրահում կբացվի նոր ցուցահանդես, որի շրջանակում կներկայացվեն ամբողջ աշխարհում ճանաչում վայելող լավագույն հայ նկարիչների կտավները։ Ցուցահանդեսը բացվելու է ապրիլի 4-ին ու տևելու է մինչև մայիսի 6-ը։ Պատկերասրահի տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ Հայաստանում ժամանակի ընթացքում ձևավորվել է բարձր գեղանկարչության ու համաշխարհային ճանաչում ունեցող նկարիչների սերունդ տալու ավանդույթը։ Հայտնի է, որ Gallery Z-ում ցուցադրվելու են Սիմոն Սամսոնյանի, Գևորգ Մուրադի, Աղասի, Ռաֆայել Աթոյանի, Լարաբի, Ալեքսանդր Գրիգորյանի աշխատանքները։ Եթե ադրբեջանական իշխանությունները շահագրգռված են պահպանել մշակութային հուշարձանները, նրանք պետք է դիմեն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանություններին։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները առնվազն անհիմն և անտեղի են։ Ըստ երևույթին, Բաքվում բոլորովին մոռացել են Նախիջևանում հին հայկական գերեզմանոցի ոչնչացման մասին, երբ բուլդոզերները հարյուրավոր հնագույն խաչքարեր ոչնչացրեցին, իսկ բունտարածքը հրաձգարանի վերածվեց։ Միջազգային կազմակերպությունները բազմիցս դիմել են Ադրբեջանի իշխանություններին նախկին գերեզմանատան տարածք մուտք գործելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվեցին թույլ տվություն տրամադրել, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանին, հիշեցրեց Տիգրան Բալայանը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծեց, որ եթե Բաքվում մտահոգված են հուշարձանների պահպանման հարցով, նրանք պետք է դիմեն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանություններին։ Կանադացի երգչուհի Սելին Դիոնը չեղարկել է գալիք ամիսներին կայանալիք իր բոլոր համերգները, ինչի պատճառը լսողական խնդիրներն են։ Այս մասին ասվում է 49-ամյա երգչուհու Facebook-ում։ Երգչուհու ներկայացիչները բացատրել են, որ Դիոնի լսողական խնդիրները սկսվել են մոտ 1.5 տարի առաջ։ Նրանց խոսքով այս պատճառով նրա համար շատ բարդ է երգել, և եթե առաջ նրան օգնել են տարբեր կաթիլներ, ապա այժմ վիրաբուժական միջամտություն կպահանջվի։ Ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, ովքեր պլանավորում էին Լաս Վեգաս ժամանել և ներկա լինել իմ շոուին։ Ես գիտեմ, ինչքան եք տխրում ու ներողություն եմ խնդրում, ասել է Դիոնը։ Երգչուհու ներկայացիչները խոստացել են վերադարձնել տոմսերի գումարը, նշելով, որ Դիոնի հաջորդ ելույթը կլինի մայիսի վերջին։ Համացանցի մի շարք օգտատերեր արտահայտել են իրենց զայրույթը համերգի չեղարկման կապակցությամբ, պահանջելով տոմսի գումարից բացի փոխհատուցել չվերթների և հյուրանոցների համար ծախսված գումարը։ Հոլիվուդյան դերասան Անտոնիո Բանդերասը վերադարձել է հայրենի Իսպանիա, որտեղ մասնակցել է ծաղկազարդին նվիրված եկեղեցական տոնակատարությանը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, տոնակատարության ժամանակ 57-ամյա աստղը միացել է մյուս քրիստոնյա հավատացյալներին, ներկայանալով սափրած գլխով ու հատուկ հագուստներով, որոնցով գրեթե անճանաչելի է եղել։ Հետաքրքրական է, որ Բանդերասն ամեն տարի ծաղկազարդին մասնակցելու նպատակով մեկնում է հայրենի Մալագա քաղաք։ Այս տարի ուղևորության ընթացքում նրան ուղեկցել են ընկերուհին Նիկոլ Քիմփելը և դուստրը։ Հավելենք, որ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթակամուտքի հիշատակը։ зависит от нас ничего в мире нет такого. Ага. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Պատուհանի մոտ խորագրի ներքո մեր շարքի հերթական պատուհանը կբացի հիմնական կրթությամբ իրավաբան, մասնագիտությամբ թեթև արդյունաբերության ինժեներ-տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանը։ Առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Պատուհանները փոքրիկ աշխարհներ են, որտեղից առանց հեռադիտակի էլ տեսանելի են հեռու մոտիկ աշխարհները։ Այստեղ լուսաբացի մտորումներն անկեղծ ու անմիջական են, սրճաբույր ու բազմաբովանդակ։ Դիմացի աշխարհներն արտաքնապես որքան էլ նման, բայց ներքուս տարբեր են։ Արտացոլում են միմյանց, բայց տարբեր անկյուններից։ Ամենադժվարը հենց այդ սեփական, ինքնատիպ ու անհատական դրսևորման անկյունը գտնելն է։ Բարեկամներ, պատուհանի մոտ խորագրի ներքո մեր շարքի հերթական պատուհանը բացում է հիմնական կրթությամբ իրավաբան, սակայն մասնագիտությամբ թեթև արդյունաբերության ինժեներ-տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանը։ Նորաբաց Ղարմետաքս կոմբինատում, մասնավորապես բամբակյա գործվածքների արտադրությամբ զբաղվող Սանդերկ ընկերությունում նա սկզբում աշխատել է բանվոր, այնուհետև տնօրենի տեղակալ, իսկ ներկայումս Մոսկվայի թեթև արդյունաբերության պետական համալսարանում ուսմանը զուգահեռ ընկերության ինժեներ-տեխնոլոգն է ու պահանջված մասնագետ իր ոլորտում։ Ծնվել եմ զինվորական ընտանիքում, այսինքն հայրս եղել է պաշտպանության բանակի սպա։ 7-10 տարիքից մտածում եմ, որ ես էլ պետք է զինվորական դառնամ, այսինքն միշտ կար այդ հակումը, միշտ կար այդ ցանկությունը։ Հենց սկզբից ուզում էի դառնալ զինվորական օդաչու, բայց փորձում էին ինձ հետ համոզեին, այսինքն որ զինվորականությունը մեծ պատասխանատվություն է։ Դրա համար արդեն դպրոցը ավարտելուց հետո որոշեցի ընդունել իրավաբանական։ 2009 թվականին ընդունվեց Արցախի պետական համալսարանի իրավագիտություն ֆակուլտետը որպես իրավաբան։ Գնացի բանակ։ Բանակում հասկացար, որ ճիշտ էր արել, որ զինվորական մասնագիտություն չէիր ընտրել։ Հա, 2010 թվականին գնացել եմ բանակ, բանակից գալուն պես արդեն միտքս լրիվությամբ փոխվել էր, այսինքն մինչև գնալս դեռ ցանկությունը կար, այսինքն մտածում եմ, որ իրավաբանականը կավարտեմ, գուցե եւ ընտրեմ այս մասնագիտություն, որի մասին երազում էի մանկուց։ 12 թվականին բանակից վերադարձա, արդեն լրիվությամբ միտքս փոխած ու սկսեցի աշխատել հյուրանոցում որպես ադմինիստրատոր ու համատեղ սովորում էի համալսարանում, որտեղ առաջին կուրսից գնացել էի, երկրորդ կուրսից շարունակում էի ուսումս։ 13 թվականին Մետաքս կոմբինատը բացվեց, հետաքրքրում էր, որտեղ նոր արտադրությունը վերակառուցված շենքա, նոր արտադրամասներ, նոր ոլորտ։ Հետաքրքրության կարգով եկել եմ, հետաքրքրվել եմ, ցանկությունը առաջացել տեղափոխվում ստեղ աշխատել։ Առաջի անգամ 14 թվականին մտել եմ Սանդեր Սպուին որպես բանվոր, մոտ երևի 1 տարի որպես բանվոր աշխատել եմ։ Այդ ժամանակ պետական ծրագիր կար, ըստ պետական ծրագրի ուղարկում էին Մոսկվա վերապատրաստման կամ լրիվ ուսման։ Քանի որ ես այդ ժամանակ սովորում էի արդեն Արցախի պետականում 3-րդ կուրս էի, այդ ժամանակ ցանկություն կար գնալ վերապատրաստման, բայց այնպես ստացվեց, որ պետքա համալսարան ընդունվեին։ Այդ ժամանակ ընդունվեցի Մոսկվայի պետական թեթև արդյունաբերության համալսարան ու համատեղ սովորում էի եւ Արցախի պետականում, եւ Մոսկվայի պետականում, այնտեղ հերակա կարգով, այսինքն ամիսի 2 անգամ գնում գալիս էի։ Հետո ստեղ համալսարանը ավարտեցի, այսինքն իրավաբանի դիպլոմ ասացը վերցրեցի ու սկսեցի արդեն լրիվ ուժերով սովորել Մոսկվա։ 4-րդ կուրսի առաջին սեմեստրը ավարտել եմ, նոր եմ վերադարձել Մոսկվայից։ Հիմա աշխատում եմ ստեղ Ֆորեսսոպոյում որպես ինժեներ-տեխնոլոգ։ Իդեպ ուսման մասնագիտությունս նույնն է, ինժեներ-տեխնոլոգ եմ սովորում ընդեղ։ Հետաքրքիր է, այնտեղ հեշտ է սովորել, ինչ դժվարություններ կա։ Ուսման համակարգը ստեղից տարբերվում է։ Դեղ յուրաքանչյուր համալսարանում, այսինքն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում համարում են, եթե դու որոշել ես, որ պետք է ընդունվես բուհ, այսինքն դու գիտակցում ես, որ այդ մասնագիտությունը քեզ պետք է ու ոչ մեկ չի պատրաստում քեզ պարտադրել ինչ-որ բան։ Այսինքն այդ քո հայացողությամբ, ուզում ես արի դասի, ուզում ես մի գնա դասի, ուզում ես սովորի, ուզում ես մի սովորի։ Էլեմենտար բաներ կա, որ տարբերվում, այսինքն մեր համալսարանում Մոսկվայում չկա զանգ։ Ընդհանրապես համալսարաններում գոյություն չունի զանգ, որ ճիշտ է, այսինքն եթե հասում մարդը ընդունվելա բուհ, ունի գրաֆիկ, ունի դասատուսակ, ըստ որի ինքը գիտի որ ժամին է սկսում իր դասը ու որ լսարանում, այսինքն զանգի էֆեկտը չկա։ Դժվարությունը իմ համար կայանում է նրանում, որ ամեն ինչ թողում եմ, մեկ ամսով գնում եմ դեղ, այսինքն մտքերով էստեղ, ֆիզիկապես այնտեղ, ճանապարհները հաղթահարելով, այսինքն մոտ երևի 3 ժամ ճանապարհ ես գնում, միջև հասնես համալսարան, այդ առումներով է դժվարը։ Իսկ ուսման առումով տարբերություն չկա։ Ես էլ սովորել եմ առաջին դպրոցում ռուսական թեկումով դասարանում, դրա համար լեզվի խնդիրն էլ չկա, բայց դրանց ընդունելության քննություններ ենք հանձնել Մոսկվայում ու բավականին նորմալ արդյունքներով, այսինքն այնպես չի, որ գիտելիքներով ինչ-որ բանով զիջում ենք մենք։ Ըստեղի ուսումով, ըստեղի դպրոցական ռուսերենի գիտելիքներով դա 16 բալ եմ ստացած ռուսերեն լեզուն, հատուկ չեմ պարաֆել քննություն հանձնելու համար։ Ուղղակի գնացել ենք, ընդունելության քննություն ենք հանձնել, իմ հետ մեր բանվորներից մեկն էլ էր, ում հետ միասին գնացել ենք, երկուսս էլ բավականին բարձր արդյունքներով ընդունվել ենք։ Իսկ այնտեղ ստացած տեսական գիտելիքները այստեղ պրակտիկայում արդեն անհրաժեշտ են, օգտագործում եք։ Այնտեղ տեսական պարապմունքներին ուսանողները եւ դասախոսը շատ բաներ այդ կարգի տեղեկացված չեն, ոնց որ ես, որտեղ ես մինչ տեսական գիտելիք ստանալու ունեմ պրակտիկա։ Այսինքն այդ ամեն ինչին ես ծանոթ եմ գործի բնույթով, չնայած տեսականը չգիտեմ, բայց արդեն օգտագործելու ձև գիտեմ։ Այդ առումով իմ համար հեշտ է, որովհետև չեմ ասի բոլոր առարկաները, բայց կան առարկաները, որտեղ որ ես խնդիր չունեմ, որովհետև ես ունեմ պրակտիկա։ Իսկ պրակտիկան լուրջ տոկոս է կազմում այդ գիտելիքների մեջ։ Բայց զարգանալու համար պետք է պարտադիր լինի տեսական պրակտիկա։ Բացի դրանից, եթե ես ունեմ պրակտիկա այս պահանջությամբ, այդ չի նշանակում, որ ես ունեմ գիտելիք։ Գիտելիքները առաջանում են տեսականի ժամանակ։ Այսինքն դու պետք է համապատասխան կրթություն ունենաս, որպեսզի ունենաս համապատասխան գիտելիք։ Զարգանալու համար, եթե արտադրություն ենք ուզում ունենանք, ուզում ենք արտադրություն զարգացնենք, պետք է լինի մասնագիտական գիտելիք, որը որ շատ կարևոր է, որը որ մեզ օգնում է այս հարցում։ Արմեն, իսկ ինչպես եղավ, որ չթողեցիր իրավաբանական կրթությունը։ Չթողեցի։ Շարունակեցիր մինչև վերջ։ Առաջին կուրսում, երբ որ ընդունվել էի, անվճար էի ընդունվել։ Բանակից հետո, երբ որ համատեղ աշխատում էի եւ սովորում էի, արդեն վճարով էի անցել։ Երևի բոլորի համար պարզ է, ուսմանվարձը 450,000 դրամ էր, մոտ 3 տարի արդեն ուսմանվարձ էի վճարում։ Ու ափսոսում եմ միանգամից կիսացողել, որտեվ այդքան ժամանակ ու այդքան գումարը ծախսած, մտածում եմ, որ պետք է ավարտեն հասնել, մանավանդ այդ ժամանակ ես այդ հնարավորությունը ունեի, այսինքն չկար ընտանիք, չկար ինչ-որ պարտականություններ, բացի դրանից ընտանիքս, ծնողներս ամեն ձև աջակցում էին, ու այդ ժամանակ այնպես էր, որ համատեղ կարող էի երկու համալսարաններ սովորեի, մեկը ավարտին հասնել, դրա համար չթողեցի։ Իսկ այսպես հերատեսական կարգով ռեալ է համարում կգա մի ժամանակ, որ կթողնես արտադրությունը եւ կզբաղվես, ասենք, իրավաբանությամբ, հաստաբանությամբ։ Չեմ ասի, որ իրավաբանությունը ինձ պետք չի գալիս, այսինքն շատ-շատ հարցերում ինքը օգնում է։ Ինձ ծվում է յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր մարդ պետք է իրավագիտությունից որոշ չափով տեղեկացված լինի, որտեվ դա ազգի իրավագիտակցությունն է բարձրացնում, որը որ այս պահի դրությամբ մեր երկրի համար լուրջ խնդիր է հանդիսանում։ Այսինքն ոչ մի դեպքում, ոչ մի կրթություն եւ ոչ մի մասնագիտություն ավելորդ համարվել չի կարող, բայց թողնել արտադրությունը մի հատ շատ կարևոր տարբերություն կա այն արտադրության եւ իրավագիտության մեջ, այսինքն իրավագիտության պայմաններում դու շոշափելի արդյունք չես ունեն, արտադրության պայմաններում դու ունես շոշափելի արդյունք, այսինքն վերջում դու տեսնում ես քո արտադրանքը, որը որ ունի որակ, այսինքն որակը քո աշխատանքի արդյունքն է։ Իսկ իրավաբանության մեջ դու չես կարող քո գնահատականը ստանալ, այսինքն դու քո գնահատականը չունես, Ու գնահատականը կարող են տալ ուրիշները, եթե փաստաբանես պաշտպանող անձը տարբեր, բայց արտադրության մեջ ունես արտադրանք, որը որ քո գնահատականն է։ Դուք սկսել եք բանվորից, հասնելով կայացած մասնագիտության տեր անձնավորության։ Ինչպես եք դիտում այդ երևույթը, արժե արդյոք նստել, սպասել, մինչև հնարավորություն կստեղծվի իրավաբան աշխատել, թե զբաղվել նաև նման աշխատանքով արտադրության ոլորտում, արհեստավոր դառնալ եւ այլն։ Այս ժամանակաշրջանում Հայաստանը ունի լուրջ խնդիր մասնագետների պակաս, այսինքն արհեստավորների լուրջ պակաս ազգացում, որտեղ ոչ մեկ արհեստագործական ուսումնարաններից, այդ հաստատություններից ոչ մեկ չի օգտվում։ Բոլոր արհեստավորները տարիքն անց մարդիկ են, այսինքն որոնք մի օր ուղագի անցնելու են թոշակի ու այդ արհեստներով զբաղվողներ չեն լինելու։ Ես կոնկրետ իրավաբանությունը ընտրել եմ ոչ թե ինքը նորաձև է դրա համար, այլ որոշ չափով սիրում էի այդ մասնագիտությունը, այսինքն ինձ այն ժամանակ համենայն դեպս թվում էր, որ իրավաբան դառնալով ես լինելու եմ արդարության պաշտպանը։ Այս օրվա պայմաններում հիմնական աշխատատեղ ստեղծող պետությունն է, կոնկրետ իրավաբանի մասնագիտությունը պետք է ավելի շատ պետությանը։ Եթե պետությանը այդքան շատ իրավաբան պետք չի, պետք է ավելի շատ խրախուսել մյուս մասնագիտությունները, որ պետությանը ավելի շատ է անհրաժեշտ, քան իրավաբանը կամ մնացած այլ մասնագիտությունները, որոնք որ շատ են ու որոնք որ պետք չեն գալիս։ Կյանքում չեմ ասի, որ ինչ որ կա մասնագիտություն, որը որ պետք չի գալիս, կամ ընտրելով այդ մասնագիտությունը դու կարող ես աշխատանք չգտնես։ Եթե լինես քո աշխատանքում լավագույնը, ինձ թվում է հնարավոր չի դու մնաս առանց աշխատանքի։ Մասնագիտություն ընտրելուց պետք է հաշվի առնել, ինչքանով է արդիական այդ մասնագիտությունը ու ինչքան պահանջարկ է վայելում այդ մասնագիտությունը։ Համարում ես, որ հաջողություններ ունես արդեն, բավարարվում ես այդ հաջողություններով։ Եթե մարդը իր հաջողություններով բավարարվում է, այսինքն մի պահ է գալիս, երբ որ ինքը ասում է, ես բավարարված եմ իմ հաջողություններով, այդ մարդը արդեն ավարտվել է։ Մարդը ձգտում է կատարելագործության, միշտ ձգտում է ավելին, այսինքն այդ ձգտումը, այդ պրոգրեսը ինքնա առաջ տանում։ Եթե չկա պրոգրես, չկա կյանք, այսինքն կանգնում է այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինչի ես ձգտում այսուհետ։ Ես որպես մասնագետ կամ ես որպես մարդ շատ բաներ կա, որ ձգտում եմ։ Ավելի շատ ցանկություններ կա, որը որ իրագործելու համար պետք է այդ ձգտումը։ Մտածում եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ որ արտադրություններ կբացվեն Ղարաբաղում ու շատ, այդ ժամանակ կլինի արդեն մասնագիտության ընտրություն ըստ ոլորտի, այսինքն եթե լինեն արտադրություններ, կլինի շատ աշխատատեղ, կլինի աշխատողի պահանջարկ, կլինի մասնագետի պահանջարկ, այդ ժամանակ արդեն ժողովուրդը չի մտածի, որ բարձրագույն կրթություն այդ պրոստը դիպլոմա ու ընտրեն նորաձև մասնագիտություններ, այլ կընտրեն այն, ինչով որ հնարավոր է լինելու վաղը ապահովել իր ընտանիքի բարեկեցությունը։ Մեր հաղորդման հերոսի Արմեն Խաչատրյանի պատուհանից ընդհանրացնելով նրան տեսանելի աշխարհը, պատուհանի մոտ մեր զրույցը կարելի է այսպես ամփոփել. անկախ ընդրած մասնագիտությունից, հետևողական ինքնակատարելագործումն ու պատասխանատվության զգացումը, առանձնապես մասնագիտական ձեռքբերումների շարունակական բազմապատկումը հաջողության գրավականներից են։ Սերկա շատ, որ մերկա շատ, նորոքի բաց թող ինձ իմ տողից, մի բան հասկացի, բաց թող ինձ վերջնամոտենում ես բաց դասի, բաց թող ինձ քեզ սարկել են իմ բաց կողից, բաց թող ինձ դեմքը չի երևում բաց քողից, տուն ես մութ, վատն ա ու ցուրտ, ու շատ է շուտ, չես էլ հիշում, չես էլ խոսում, նստած ես փոսում, ու ինչ կլինի, չես էլ ասում, բաց թող ինձ, թող գնամ, հոգնել եմ, բաց թող ինձ, տերևներն էլ պոկվել են, ընկել ոտքերի տակ հերթով մեռնում, ես էլ ծաղիկ եմ փաթաթում, թերթով հեռվում։ Ես արդեն չկա ուզես, ովա հետ կգա, պինտ պահի ինչ ունես, մեկա ինձ չունես, պինտ պահի ինչ չունես, մեկա ինձ ունես, մեկա մեկա քեզ, ովա տեր, ովա ես, ովա կորցնելու իր գտածը տալու քեզ, ովա մեռնելու պատվի համար, ով հաճույքի, ու մեզ փնտրելու ու մոխնելու է ծույգի, պինտ պահի տեսքը, զգեստը, տեքստը, որ տալիս եմ ես քեզ, նենց տեքստ որ քեզ, տանի ու պինտ պահի, տանի ու հետ չտա, հետք չկա, եթե ասել ես հետ չգաս, բաստովից, թող գնամ, հոգնել եմ, բաստովից, տերևներն էլ պոկվել են, ընկել ոտքերի տակ հերթով մեռնում, ես էլ ծաղիկ եմ պատատում թերթով հերվում։ Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Վիլհեմ Կոնրադ Ռենտգենը, գերմանացի հանրահայտ ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Օտո Վալլախը, գերմանացի քիմիկոս, օրգանիկ, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Հենրիխ Մանը, գերմանացի գրող, արձակագիր, հասարակական գործիչ, էսսեագիր, էպիկական վեպի վարպետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Էսյակու Սատոն, ճապոնացի քաղաքական պետական գործիչ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Էդվարդ Սաստոնը, բրիտանացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Քվենտին Ջերոմ Տարանտինոն, ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, կինոպրոդյուսեր, կինոօպերատոր։ Когда в сердцах поселится зима, друзья уйдут необъяснимо просто, и в доме загостится тишина. Застенчивая девочка-подросток, раскаиваюсь в мыслях и грехах, уже забыты и еще не видны за холодность, неверие и страх, за мною непрощенные обиды. Одиночество мое, словно кошка на коленях, у камина мы вдвоем, души брошенные греем. Ничего не решено, гаснут краски карнавала, грусть и терпкое вино разливаю по бокалам. Гляжу в огонь сквозь тонкое стекло, где в пламени беззвучно тает время, годами словно снегом занесло, мои дороги, их приют последний. Но я вернусь, когда растает сон, нелепо и наивно обещавший вернуть покой в мой опустевший дом. А тишина уйдет, не попрощавшись. Одиночество мое словно кошка на коленях, у камина мы вдвоем души брошенные греем. Ничего не решено, гаснут краски карнавала, грусти терпкое вино разливаю по бокалам. Гаснут краски карнавала, грусти терпкое вино разливай по бокалам, грусти терпкое вино разливай. Одиночество мое словно кошка на коленях, у камина мы вдвоем души брошенные греем, души брошенные греем, души брошенные греем, одиночество мое. Ես գիտեմ իմ անգին, որ լողում եմ ան լույս, բայց կանգնել ես կողքիր, ու տալիս ես ինձ հույս, դու տալիս ես թևեր իմ խելար երկերին, Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։